कुछ नहीं हमारा कहीं बड़ी खूब जोड़ी हमारी है। ऐ यार सुन यारी तेरी मुझे जिंदगी से भी प्यारी है। क्या देखता हूँ मैं कब देखता हूँ, क्या देखता हूँ मैं कब देखता हूँ, तेरी नजर से मैं सब देखता हूँ। तेरी कसम ये हाथ है मेरे मगर इन हाथों में ताकत तुम्हारी है। ऐ यार सुन यारी तेरी मुझे जिंदगी से भी प्यारी है। हमसे जो उलझे वो होगा दीवाना, हमसे जो उलझे वो होगा दीवाना। आवाज तू दे मैं बांधू निशाना। उड़ते हुए पंछी के पर हम काट ले के मैं जाल हूँ तू शिकारी है। यार सुन यार तेरी मुझे जिंदगी से भी प्यारी है। हम हैं जवानी के दिन रात जैसे, हम हैं जवानी के दिन रात जैसे। लगता है बचपन से है साथ जैसे। दिल यार का या यार की अपना है क्या, ये वर्दी भी तो सरकारी है। ऐ यार सुन यारी तेरी मुझे जिंदगी से भी प्यारी है। जवाब इच नहीं हमारा कहीं बड़ी खूब जोड़ी हमारी है। ऐ यार सुन